תעשה את עצמך רציני. אנחנו מאוד רציניים, כרגיל. ברוכים הבאים לחללית, אני יואב לנצמן, אני מהנדס חלל וגיאו... שלום, אתם צופים בחללית. היום מוצאי שבת 21 בנובמבר 2015, זכרת להגיד את זה. סיבה לחגוג. אתם צופים בתוכנית החללית, שזו התוכנית שמביאה לכם כל שבועיים את הסיפורים הכי מעניינים ועדכניים מהחלל. אם אנחנו לא מדברים על זה, זה כנראה לא מעניין, ואו לא עדכני, ואו שניהם. או ששכחנו, או ש... אבל לא נספר את זה לעצמת. זה יואב לנצמן, הוא מהנדס חלל, חבר בצל, מהנדס המערכת של SpaceAL, החבר'ה הישראלים שהולכים להנחית חללית ישראלית בלתי מאוישת על הירח, ככה, אבל בלי האיש הנחמד הזה בפנים. מהנדס חלל, הוא גיאופיזיקאי, כתב בבלוג מסת קריטית, מנחה החללית מזה שנתיים, ומעמיד פנים שיש לו איזושהי שליטה על אשתו, שיושבת פה לידו. אבל חייב. לצידי, דוקטור קרן לנצמן, רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, כותבת הבלוג סוף העולם מבט מה יציע, מחברת הספר שמיים שבורים. זוכת פרס גפן? זוכת פרס גפן לספר מקור. זה כתוב פה, זה הכתף הזה, פה. זה לא חוכמה לקרוא את זה מהקיר, כל אחד יכול לקרוא. החלק החשוב פה, בכל ההגדרה הזאת, זה שמי שעוקב אחרי הבלוג יכול לראות שבדיוק אושר לפרסום שאובחנו שלושה מקרי אבולה חדשים בליבריה. אבל זה לא רלוונטי לתוכנית, אז אפשר להמשיך. הם יחידו. אוקיי. כן, לא, אני יכולה לדבר על זה. החלל! אנחנו בחלל. עופר מתוקי! איתנו בצוות הנרחב של היום, עופר מתוקי. דוקטורנט באוניברסיטה העברית, מהתחום של אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה ואנרגיות אפלות. עופר גם כותב את הבלוג היקום הנראה, אז תרשמו אליו. כן, אני מתנצל בפני הצופים שהם גם קוראי הבלוג על זה שלא התקנתי כבר הרבה זמן. עופר צריך להשלים את הדוקטורט שלו. עופר צריך להשלים את הדוקטורט שלו, אבל רצוי שהדוקטורט שלו יהיה לעדכן את הבלוג. לא, הוא עומד לסיים, אבל אל תסיטי אותו מהנתיב. זה רעיון מעניין, אני אפנה אותך אל הרשות לתלמידי מחקר באוניברסיטה העברית, אני בטוח שהם ישמחו לאשר את זה. זהו, אז קודם כל התוכנית הזו, כמו שאתם רואים, די מצומצמת. היא לא מצומצמת, היא מאותגרת אנושית. כן, אז קודם כל אנחנו נמסור איחולי החלמה מהירה. אנחנו נמסור איחולי החלמה מהירה ליעל הילמן, חברת הצוות הקבועה שלנו ש... לא יכלה להשתתף כי היא חולה. אז תחלימי מהר, כי אחרת יגמרו לנו האייטם מוקדם מדי, פשוט. ולא יהיה לנו מישהי שעוסקת, עושה דוקטורט על סופרנובה טייפ 1A. אני לא מוותרת על זה, כי אני לא יודעת איך להגיד את זה. וויקטור הצליח להתחבר אלינו. עופר מנסה להגיד משהו. כן, עופר. אין לה בלוג. אין לה בלוג, אבל... וויקטור הצליח להתחבר אלינו הפעם, בגלל כל מיני עניינים של טכנולוגיה מרושעת. מחשבים. ובועז סתם הבריז. בועז פשוט. לא, לא, לא, אני בטוח שהוא עסוק בכל מיני דברים שקשורים לתיאוריות הפיזיקליות המתוחכמות על תורת המיתרים ודברים כאלה. אני יכולה לספר לאנשים איך הם יכולים לשאול. אני מאוד מקווה שהוא לא רואה אותנו עכשיו. יואב! דוקטור לנצמן, תסביר לכם עכשיו מה אתם צריכים לעשות בשביל להגיב או לשאול אותנו שאלות, בבקשה. תודה רבה. אלייך קרן. צ'יפ אנג'יניר לנצמן, ובכן. כמו שאתם רואים, כן, אנחנו מאוד מאופסים היום. יש לכם אחת מכמה דרכים לשאול אותנו שאלות. הדרך אחת היא להציל את כבודו של הטוויטר, להשתמש בהשטג החללית, שימו לב להי הידוע, אני מסתכלת על ההשטג הזה, וברגע שתשאלו שאלות דרך ההשטג הזה, אני אראה ואנחנו נוכל לספר לכם, לענות לכם על שאלות שיהיו לכם. אופציה שנייה, היא בדף בפייסבוק כתוב למטה, שרשור שאלות לחברי הפאנל, פשוט תיכנסו ותשאלו אותנו שאלות, ומה שאנחנו נראה, והוא גם רלוונטי, אנחנו נענה עליו. אופציה שלישית ואופציה אהובה עלינו ביותר, ובבקשה תשתמשו בה, כי אותה אנחנו הכי אוהבים, הנה תראו כמה אנחנו אוהבים אותה. היא ללחוץ פה. רגע, היא ללחוץ פה. פה, join the conversation כתוב לכם שם, זה מאפשר לכם לעלות לשידור, אתם לא תעלו לשידור, אבל השאלה שלכם תשמר לנצח, אתם מקליטים שאלה והיא מופיעה אצלנו ב-Q&A. בצמוד לסרטון של התוכנית. ולנצח, כאשר אתם תרצו לראות את השאלה ואת התשובה שאנחנו נענינו לכם, אתם תוכלו ישר להגיע לשם, כמו שזה מופיע בסרטון לתמיד, עד שיוטיוב ימות. ויוטיוב לא ימות לנצח. וזו השיטה המועדפת אלינו, כי ככה אנחנו קודם כל רואים שאתם עכשיו איתנו בתוכנית, ודבר שני זה מאפשר לכל מי שצופה בעתיד גם לראות את השאלה הזו, ואפילו ללחוץ עליה ולקפוץ ישר למקום שבו אנחנו עונים עליה. אני בדיוק אמרתי את זה. אז זו הדרך המועדפת עלינו, ו... אני אמרתי גם את זה. אז אני מדגיש. אולי אתה יכול... אנחנו הולכים לדבר היום על מגוון נושאים. אנחנו נדבר על פרויקט מאוד מסקרן שנקרא Lisa Pathfinder, שאופי לספר עליו. אנחנו נדבר על החללית אקצוקי, שזו חללית יפנית. עם השם החמוד ביותר ביקום. כן. והיא הולכת להגיע, אמורה, לנסות פעם שנייה להגיע לנוגה, אחרי שהיא חיכתה המון שנים עד שתהיה לה הזדמנות שנייה, אחרי הפעם שלה פעם הראשונה. אנחנו נדבר על תצפיות על כוכבי לכת שנוצרים ועל נושאים נוספים כמה שיספיק לנו הזמן, וכמובן גם על כנס מאורות שהולך להיות בחנוכה הקרוב. מה זה כנס מאורות, יואב? אנחנו נספר על זה. יש! בסוף. אוי. אבל ראשית לחדשה מפתיעה וה... חדשת האומייגוד. כן, הגדולה מהיום, וזה שעבד הקשר עם עמוס 5. שהוא לוויין תקשורת בבעלות חלל תקשורת, חברה ישראלית שמחזיקה את לווייני עמוס, והלוויינים האלה משדרים בעצם לישראל ולאירופה, ועמוס 5 גם לאפריקה, זה בעצם היה החלק העיקרי בו, והחל משעה מוקדמת בבוקר, פשוט עבד קשר איתו, והתקשורת שלו לאפריקה נותקה, מה שאומר שייתכן שהלוויין הזה סיים את תפקידו. זו חדשה מאוד גדולה, לוויינים כאלה עולים הרבה מאוד כסף. זה הלוויין היחידי בסדרת לווייני עמוס שלא יוצר בארץ, הוא נקנה על ידי חלל תקשורת מחברה ברוסיה, והלוויינים האלה, בגלל שהם לוויינים מסחריים ושתלוי בהם בעצם הון די גדול מבחינה כספית, אז הלוויינים האלה גם מבוטחים, כך שמבחינת החברה זה לא נזק שהולך לעשות לנזק קטסטרופלי, אבל הנזק עצמו קיים, במיוחד זה שהנתח שוק האפריקני זה משהו שהרבה חברות רוצות אותו היום, אז... זה משהו שהוא יכול להיות קצת בעייתי, ואנחנו מקווים שיצליחו להחזיר את הקשר ללוויין הזה ולהחזיר אותו לשימוש, אז אנחנו נעדכן אם וכאשר זה יקרה. ותודה לדודי זוסימן שהפנה אותי לאייטם הזה. אני אשם זה גם אמור לפגוע באמינות של החברה, וזה נזק מעבר לנזק המיידי של הלוויין. יכול להיות, אבל הלוויין הזה בגלל שהוא שונה מהלוויינים האחרים, שכל האחרים מיוצרים על ידי תעשייה אווירית בישראל, בהם לא היו תקלות שאפילו מתקרבות לדבר כזה. אז... דרך אגב, זה לא התקלה, היו תקלות גדולות בעבר עם הלוויין הזה. היו איתו בעיות. כמה זמן הלוויין הזה כבר בחלל? שאלה טובה. מספר לא גדול של שנים. אני לא זוכר בדיוק מתי שוגר, אני אוכל לבדוק את זה. עוד מעט, הוא הספיק כבר להיות בתפקיד כמה שנים, אז הספיק כבר להרוויח ממנו משהו, למרות שאני בספק אם זה הספיק להחזיר את ההוצאות, אבל בשביל זה יש ביטוח, זאת אומרת, בשביל שהנזק לא יהיה מאוד גדול מהבחינה הזו. זה עדיין, אומייגוד. כן. לא צפוי, זה לא היה אמור לקרות. זה הפתעה גדולה. הפתעה, אבל לא מהסוג של ייי, קיבלתי מתנת יום הולדת, אלא... לא. לא, הפתעה מהסוג שהרבה אנשים קיבלו הרבה טלפונים עכשיו? אני מתאר לעצמי. אמר המהנדס לשעבר של לוויני עמוס. יצאתי משם בזמן, יאב. פעם אני הייתי מאלה שרצים לתחנת הקרקע באמצע הלילה ובחגים. אני כל כך לא מתגעגעת לימים האלה, כל כך לא. גם אני לא, אבל זה אקשן. נעבור לנושא הבא. כן, אקשן. בוא תספר לנו, אופר, על ליסה פיינדר. אוקיי, אני יכול לנסות להיות ויקטור. נשמע שאתה מתגעגע עליו. לא, אני לא באמת יכול לנסות להיות ויקטור, הוא ויקטור יש לך. ליסה פיינדר. ויקטור. כן, כן? צופים יקרים, אתם צריכים יום אחד לראות מה קורה פה מאחורי הקלעים לפני שמתחילים את התוכנית. אתם לא צריכים. יש לנו כאן, יש לנו רגע שאלה על המורס 5, אתה רוצה לשאול אותה עכשיו או אחר כך? אפשר לרגע... רגע, רונה אורן שואל. רונה אורן. רונה אורן שואל. מכירים אותה ואפילו הרחנו אותה בתוכנית, בתוכנית השנייה שלנו. נכון, היא יקירת התוכנית. אפילו שזה פעם ראשונה לדעתי שמשתמש ב-Q&A. אני נדמה לי שכבר... אתם מוכנים את השאלה? כן, מי יצר את עמוס 5? אז עמוס 5 יוצרה על ידי ענקית הלוויינים הרוסית שמייצרת את רוב הלוויינים הרוסיים, ושוגר גם על ידי הרוסים. אני חושב שזה 2012, אני תכף אבדוק בדיוק מתי זה היה. זהו, בעצם זו התשובה. אוקיי, גו אופר. אוקיי, אז ליסה פאת'פיינדר, זו משימת הכנה, משימה מאוד חשובה ויקרה שנדחית כבר הרבה זמן ושהרבה אנשים מחכים מה שנקראת ליסה. ליסה זו משימה שאמורה להיות, אני לא בטוח מתי אמורה למשוגעת, אבל בעיקרון היא אמורה להיות מעין מצפה לגלי כבידה בחלל, מה שמאפשר לו להיות מאוד גדול, אם נזכר נכון דבר, משהו כמו 2 מיליון קילומטר כל זרוע. זה בעצם יהיה שלוש עמדות כאלה שינוחו בעמדה שבה אין כבידה, כלומר הכבידה היא שווה גם מהכדור הארץ וגם מהשמש, והן יהיו מורחקות אחת מהשנייה כ2 מיליון קילומטר, וביניהן יהיה לייזר מאוד מאוד מדויק, שאפשר למדוד את התזוזה שלו ברמה של, אני שנדבר על פיקומטר, כאילו... מאיזה טווח? מאיזה טווח? מה זאת אומרת? שיש קרן לייזר בין ה... 2 מיליון קילומטר זה המרחק בין המקלט למשדר. רגע, אני לא מבינה איך הדבר הזה עובד, סליחה, אני מרגישה קצת סתומה. המצפה, איפה הוא נמצא? הוא במסלול? הוא על כדור הארץ? המצפה, כשהוא יהיה קיים, זה לא באמת מצפה, זה בעצם משהו מקפיל לדברים שקיימים היום על פני כדור הארץ, שלייגו ו-Advanced LIGO, שזה בעצם זרועות מאוד ארוכות, שבהן משדרים, בעצם שולחים לייזר לשתי הזרועות בו זמנית, והרעיון הוא ש... מכיוון שהם ב-90 מעלות, אם יש איזשהו קל כבידה, אז הוא יגרום לזרוע אחת ללייזר טיפה להגיע מאוחר יותר, או טיפה לזוז, וזה משהו שאפשר למדוד ברמה מאוד מאוד מדויקת עם המכשור של היום. רגע, אבל איפה הזרועות פיזית נמצאות? כרגע הן עוד לא קיימות. בעתיד הן יהיו בחלל. הם יהיו במסלול סביב כדור הארץ ב-90 מעלות אחת לשנייה? לא, הם לא יהיו במסלול סביב כדור הארץ, הם יהיו בנקודת לגרנג' של כדור הארץ והשמש, זאת אומרת בנקודה שבה לא מרגישים בעצם כבידה לא מכאן ולא מכאן, הכבידה משתווה ו... טוב, הנה ויקטור. רגע, לפני שאנחנו עוברים לויקטור, לא, רק אמרתי הנה ויקטור, אני עוד לא סיימתי, אני רק דיברתי, אני רק הזכרתי מה המשימה שתספק את ההכנה אליה. אז יהיו שתי זרועות, ב-90 מעלות אחת מהשנייה, איפשהו בנקודת לגרנג' וישבו את הכבידה שמגיעה, את התזוזות כבידה שמגיעות אליהם בעזרת לייזר. ישבו את התדירויות של הלייזר, ו... שינוי בתדירות יכול להעיד על גלי כבידה שעברו שם בסביבה. רגע, אני רוצה אבל להבהיר את הנקודה. אז הזרועות האלה שתיארת זה מין צינורות כאלה שנמצאים על כדור הארץ כרגע בפרויקט שאמור לדמות. יש כרגע פרויקט שנקרא LIGO, שהוא עושה משהו דומה, אבל עם זרועות הרבה יותר קצרות, כ-4 קילומטר. הרעיון הוא להעביר את זה לחלל, ואז אפשר להגדיל את זה משמעותית, כמו שאמרנו, 2 מיליון קילומטר. ואז זה לא באמת זרועות, הן פשוט נמצאות במרחק מאוד גדול אחד מהשנייה. כן, זה זרועות לא פיזיות. ויורות לייזר אחת על השנייה. בדיוק. נשמע כמו התחלה של ידידות מופלאה. זה יורה ומוחזר, ואת זה מודדים. וזה... זה נקרא אינטרפרומטר, זה מכשיר מרתק, השתמשו בו בשביל למדוד בצורה מאוד מדויקת את, את מהירות האור בפעם הראשונה. יש דברים, סליחה, לא בשביל למדוד, בשביל להוכיח שהאור לא... אני, כן, אוקיי. האינטרפרומטר מייקלסון מורלי, זה משהו שהשתמשו בו וראו בלי שהתכוונו שהאור למעשה יש לו מהירות קבועה ואין אתר. ואני עכשיו סתם סיפחתי את כל העסק ואנחנו לא ניכנס לזה. היום התפרסמה כתבה על איך עובדת, איך הולך לעבוד ליסה פאת'פיינדר, הניסוי שאמור להוכיח בכלל את ההיתכנות של ליסה. והרעיון שמה הוא לקחת שתי מסות בתוך חללית, זה בעצם קוביות מתכת מצופות ב... מין קייסינג מאוד מאוד משוכלל שאמור לבטל כל סוג אחר של קרינה או כוח שאמור לעבור שם, חשמלי או כל דבר אחר שיכול לעבור שם. הקוביות האלה גם כן יראו לייזר אחת על השנייה, ובאמצע יהיה איזשהו מכשיר שימדוד לייזר הזה, וזה בעצם יאפשר לנו לראות האם בכלל אפשר להשאיר את הקוביות נייחות אחת ביחס את השנייה בצורה כל כך מדויקת, שנוכל בעתיד, אם יהיה את ליסה, למדוד זה וזה. מאוד מגניב, לקחו שתי קוביות מתכת ועטפו אותם בכל מיני דברים, ויש תמונה די מגניבה ואני חושבת אותה ואולי אציג אותה אחר כך כשאני... אני רוצה לשאול אבל משהו, לייזר למרחק של מיליוני קילומטרים זה משהו שעוד לא עשו. אני חושב שכבר עשו... תשדורות לייזר. עשו שידור, אתה יודע מה, זה היה לייזר לתקשורת, עשו במשימת לדי מהירח. לא, גם לא לירח, יש שם כבר חלליות שתקשור איתם לייזר, לא? לא ממרחקים כאלה. זאת אומרת, שנייה, תקשורת זה משהו אחר לגמרי, שם אתה צריך להעביר גם אות ולדאוג שהוא... יהיה יותר אות ופחות רעש ברקע, ולכן האלומה צריכה להיות מאוד דקה ועוצמתית, ולכן לטווחים ארוכים זה יכול להיות מוגבל. פשוט להעיר עם לייזר, שזה מה שצריך כאן כנראה? לא, okay. זה לא, זה יותר מסובך מזה, כי הלייזר צריך להגיע, לפגוע במראה ולחזור בדיוק. אני לדעתי לא עושה את זה מהטווח הזה, עושים את זה הרי בשביל למדוד את המרחק לירח. יכול להיות, אני לא יודע מה בדיוק, איך הפות... שוב, ליסה עצמה, המשימה המתוכנית עצמה, יש המון סימני שאלה לגבי התקציב שלה, כרגע מוערך במיליארד יורו, סביר נראה שהוא עוד יגדל, יש המון סימני שאלה לגבי האם ומתי היא בכלל תשוגר, כי כל פעם דוחים את זה, ו... אז פה אנחנו מדברים על הפאת'פיינדר, על החלוץ כן. של משימת ליסה. בדיוק. זה בעצם משימת הדגמת יכולת. האם, לבדוק האם בכלל אפשר מראש, עוד לפני הלייזרים, להשאיר בכלל את המשדרים, המשדר והמראות מקובעים אחד ביחס שנייה במצב של אפס כבידה או של כבידה מינימלית. אוקיי. בסדר גמור, מגניב. וזה הולך להיות משוגר ממש עוד מעט, נכון? כן, בשני בדצמבר. בדצמבר, יפה, אז אנחנו נחכה ונראה את זה. בוא נראה אם ויקטור מצליח לדבר איתנו. האם? אתם שומעים? יאיי! רואים. יאיי, ויקטור! אוקיי, אז בואו ננצל את זה מהר ונדבר על קריאת אסטרואידים. כן. אז השבוע עבר חוק בקונגרס האמריקאי שבעצם אומר שכל חברה שמוצאת אסטרואיד וקוראת ומוציאה ממנו דברים, אז הדברים האלה שייכים לחברה הזאת והם יכולים למכור אותה, את הדברים האלה. שזה נשמע חוק common sense-y בגדול, אבל למעשה זה חוק שהוא מאוד מאוד חשוב. מה שקורה זה כש... כשאנחנו מדברים על משאבים, אז לפעמים שאלת השייכות ומה אפשר לעשות עם המשאבים ומה אי אפשר לעשות עם המשאבים, היא שאלה מאוד, א', מאוד מסובכת, ב', מאוד תאונה פוליטית. אם אתם רוצים דוגמה ממש מהימים האלה, אז מתווה הגז שאנחנו מדברים עליו, הוא ממש מעורר המון, המון פוליטיקה והמון שאלות והמון רגשות. אז החוק הזה בעצם הוא נותן, לפחות בינתיים, שום דבר הוא לא, הוא לא קבוע, אבל לפחות בינתיים נותן לחברות שרוצות לקרות אסטרואידים איזשהו ביטחון. כלומר, וזה חשוב במיוחד במקרה הזה, כלומר, אם אתם חושבים שלחפש גז ונפט מול חופי ישראל זה השקעה כספית גדולה, אז לקרות אסטרואידים ולהתכונן למשימות האלה זה השקעה כספית הרבה יותר גדולה מזאת, ומדובר כאן גם על טווחי זמן שהם הרבה יותר ארוכים. ומין הסתם, חברות שמשקיעות בזה כסף, היו רוצות לדעת שכל ההשקעה הזאת לא תרד לטמיון בשלב מסוים. אז הקונגרס האמריקאי, זה איזשהו חוק שבאופן כללי דיבר על כל מיני דברים בקשר לחלל, למשל הם התחייבו על בעצם תחזוקה של תחנת החלל הבינלאומית עד 2024, זה נכנס לחוק, אנחנו כבר ידענו שזה קרה, אבל עכשיו לפחות זה יותר רשמי. וזה אחד הדברים שניתנה שם, אחד הדברים שהוא נשמע מאוד מאוד common sense, אבל בסך הכל זה נותן איזשהו ביטחון לחברות אמריקאיות. באופן כללי, ככל שאנחנו מתקדם עם חקר החלל, כל מיני שאלות של שייכות וקניין וחוקים לאומיים, זה התעורר בצורה מאוד מעניינת. כלומר, לצורך העניין, אם האמריקאים מקימים מושבה על מאדים. איזה מעמד יש להם מושבה? האם זה הסטייט ה-52? האם יש להם זכויות הצבעה נפרדות? האם בכלל יש להם זכויות הצבעה? איך מתנהל? איזה חוקים חלים שם? כל הדברים האלה, לאורכי דין יהיה הרבה מאוד עבודה בשלב מסוים. מרינה בחדר ככה מחייכת לעצמה ומחייכת ידיים. ובינתיים אנחנו ככה מקבלים את ה... היום דרך אגב יש איזושהי אמנה בינלאומית שאומרת שהחלל הוא של כולם, כלומר לא ארצות הברית ולא ברית הברית ולא אף אחד לא יכולים לתקוע דגל ולהגיד ירח הוא שלד וזה חלק מהטריטוריה שלנו. הדברים האלה הם פלואידים ומשתנים, וככל שיש שם יותר כסף ויותר משאבים, אז כנראה שיש שם קצת יותר, כמו שאנחנו רואים עכשיו באנטארקטיקה, שיש איזשהו ריב, אז גם שם יהיה נהים יחיד. אבל בינתיים, חברות הקריאה, יש שתי חברות, אם אני לא טועה, חברות הקריאה בחלל קיבלו איזשהו חוק שהוא מאוד common sense ומאוד חיובי, ומבחינתם אפשר להמשיך לעבוד ואפשר לנסות לקרות אסטרואידים, מה יהיה בעתיד? אנחנו לא לגמרי. אז זה רלוונטי רק לאסטרואידים או גם לירח נגיד? עקרונית זה רלוונטי לכל גוף שהוא לא בכדור הארץ. כלומר, זה, עד כמה שהבנתי, זה איזשהו חוק שמדבר באופן כללי. עכשיו, זה לא אומר שיש להם בעלות על האסטרואיד, דרך אגב, על הירח. יש להם רק בעלות על החומרים שהם מוצאים מהאסטרואיד, לצורך העניין. אז זאת אומרת, אם יש פרויקט כמו הפרויקט שדיברנו עליו, באייקון של לקחת אסטרואיד קטן שלם. לשים בשקית ענקית, כן. אז במצב כזה בעצם הכל שייך למי שדאג אותו. כן, כל עוד, תקשיב, כל עוד אסטרואיד קטן זה אף אחד לא, אתה יודע, ואם אתה משתמר, ואם אחר כך נשאר חומר שאף אחד לא צריך, אז הוא יתפזר בחלל והוא לא יהיה שייך לאף אחד. אבל כן. הרעיון הוא זה שחברות קריאה לא יוכלו למשל להגיד שהירח או פובוס או איפה שהם הולכים אולי עוד לנקוד, להגיד, זה שלנו, כן, אנחנו רוצים. אוקיי, אז טוב, אז אפשר להגיד שזו התקדמות מסוימת? זאת התקדמות, וזו התקדמות חשובה, אבל בשלב מסוים המחוקק בדרך כלל טיפה מאחר אחרי כל הדברים האלה, כמו שאנחנו רואים עם אינטרנט הרבה פעמים, מחוקקים בבתי משפט לא תמיד יכולים לתת תשובה, ולהתמודד עם בעיות שדברים חדשים מעלים, ופה נראה שמחוקק ככה מנסה לפחות בהתחלה לתקן את זה, כלומר לתת איזושהי תשובה מקדימה לבעיות שעלולות להיווצר. יש הרבה דברים שאפשר שיהיה להם לטפל בהם, כן? אוקיי. אפשר לשאלות של מי האחריות עם... לא יודע, זבל מקריאה או כל מיני דברים כאלה, תאונות. אם נאסה מביאים את האסטרואיד כמו שהם רוצים למסלול סביב סביב כדור הארץ, ליד הירח, ונותנים לו דלטה וי לא נכון, והאסטרואיד נופל כדור הארץ והורג פה חצי מהחיים. האם האמריקאים צריכים לשלם ביצועים למי שנשאר בחיים? ובכן, עכשיו שאלה על Q&A. השאלה הראשונה לויקטור, מרותם מור, שהיא חביבת התוכנית, והיא גם מישהי שאני מאוד מעריכה באופן אישי, אז בכלל מגניב, אני ממש שמחה שאת צופה בחללית, רותם. מה אפשר לשאול, לכרות על אסטרואידים וכמה... רגע, לא עשיתי סלקט, למה לא אמרת לי שלא עשיתי סלקט? מה אפשר לכרות על אסטרואידים וכמה זה שווה? האם זה לא יכול להתפתח לאותו מקום כמו מתווה הגז? הו, אז אנחנו, אז אנחנו קודם כל מזמינים אותך לבוא לאירועים של החללית באייקון ובעולמות, כי אנחנו בדיוק דיברנו על זה שם. נכון להיום, הדבר שהוא הכי, שנשמע הכי הגיוני, זה שמה שקוראים שם זה דווקא מים. זה בכלל לשימוש בחלל, כלומר מים אנחנו יכולים להשתמש בחלל גם לשתייה, גם לדלק, כי אפשר לפרק בעזרת חשמל מים למימן וחמצן, ואז לסטוף אותם חזרה, חשמל יש לנו מספיק בחלל, קולטי שמש, וגם לנשום אוויר, כלומר זה חמצן, כן? אז זה, אז הרעיון העיקרי הוא זה. עכשיו, מה יש באסטרואידים אנחנו לא יודעים, וגם חברות הקריאה לא יודעים, ואחת המשימות של, אני חושב שפלנטרי סיינסס, אבל אל תתפסו אותי במילה שמתכננת לדי זמן הקרוב, זה לשלוח חללית קטנה לאחד האסטרואידים שהם בחרו, ולראות מה לעזאזל יהיה שם. מגניב. רגע, רגע, רגע. אני מצטערת שאני זה, אני פשוט מנטרת את התוכנית מהדבר הזה, מכיוון שהמחשב שלי החליט שפייסבוק זה לא אתר שאפשר להיכנס אליו. אז השאלה הבאה היא של שי אבידן, שהוא יכיר התוכנית, כמו, כי הוא בדיוק שאל שאלה בקיודי. לאופר, מי בונה את ליסה? זה סוכנות תחלה אירופאית. וכרגע עוד לא בונים אותה, הם עוד רק חולמים עליה, אבל גם את ליסה פייפיינדר בנתה ותשגר סוכנות תחלה אירופאית. ובגלל זה המחיר ביורו. כן. תודה. אוקיי, מה הנושא הבא שלנו? יואב, מה הנושא הבא שלנו? מתי נדבר על מאורות? בוא נדבר על מאורות. לא, אני אדבר על הקצוקי עכשיו, כי יש את השם הכי חמוד במערכת השמש. ואחרי זה נדבר על מאורות? אז הקצוקי היא משימת חלל של ג'קסה, סוכנות החלל היפנית, ששוגרה כבר ב-2010 בשביל להגיע לנוגה. זו משימה לחקר נוגה, כרגע אין חלליות סביב נוגה בכלל, אחרי שווינוס אקספרס סיימה את חייה, מה שאנחנו סיכרנו כאן בתוכנית. חללית קטנה שהייתה אמורה להגיע אליה כבר אז, אחרי בערך חצי שנה בחלל, וברגע שהגיעה קרוב לנוגה והפעילה את המנוע שלה בשביל להאט את קצב המהירות שלה, להיכנס למסלול סביב נוגה, הסתבר שהמנוע הגדול שלה פשוט לא עובד. יש לה מנוע גדול שעובד על, כמו בדרך כלל בחלליות כאלה, על סוג של הידרזין ומחמצן, שפשוט כנראה הייתה שם איזושהי תקלה, ניתוח שהם עשו, הראה שיש כנראה איזושהי תקלה באיזשהו פילטר שם, וזה גרם לבערה מאוד לא אחידה, והמנוע הזה פשוט לא מסוגל לתת את הדחף הדרוש, או בכלל, זה הגיע לטמפרטורות מאוד גבוהות, ואי אפשר להשתמש בו. אז בעצם הם פספסו את ההזדמנות להיכנס למסלול סביב נוגה, הם נכנסו למסלול שהוא הרבה יותר קרוב לשמש ממה שהחללית תוכננה אליו, מה ששם בספק גדול את היכולת שלה להישאר במצב הזה, אבל היא החזיקה מעמד, הצליחו לעשות עבודה מספיק טובה בשביל לשמר אותה בטמפרטורות האלה, והיא המשיכה להסתובב סביב השמש, כשהיה ברור שההזדמנות הבאה תקרה רק בסוף 2015. והנה הגיעה השעה. בזמן הזה הם בינתיים תקסו עצה איך בכל זאת אפשר לנסות להציל את המשימה הזו, שהיא לא תלך לאיבוד סתם ככה. והמסקנה שהם הגיעו אליה זה שבמנוע הזה אי אפשר להשתמש, אבל מזל שיש עוד תריסר מנועים קטנים יותר לחללית הזאת, מנועים שאמורים לעזור בבקרת ההכוון של החללית. כלומר, אם יש לנו חללית... זו לא חללית, יואב! מה זאת אומרת? בסדר, רוזטה היא גם חללית. אז לחללית יש מנועים שמאפשרים לה לעשות כל מיני תנועות כאלה בחלל, ולהסתובב ודברים כאלה. אפשר לעשות את זה גם באמצעים אחרים, אבל תמיד צריך גם את המנועים בשביל, בשביל שאפשר יהיה לבצע את, את התפקיד הזה. וכך יצא שהמנועים האלה הולכים לעשות את העבודה הזו. עכשיו יש בעיה די גדולה, המנועים האלה ממש ממש קטנים יחסית למנוע שהיה אמור לתת את הדחף הזה, ולכן במקום לתת דחף של בערך 20 דקות, הם יצטרכו לתת דחף הרבה הרבה הרבה יותר ממושך עם מנועים קטנים, ולקוות שלא יהיו תקלות בזמן הזה, המנועים האלה לא נועדו לעבוד כל כך הרבה זמן ברצף. יש לי הרגשה שהיה פה איזושהי בעיה תכנון קלה. לאו דווקא, זה יכול להיות תקלה של בקרת איכות, זה יכול להיות תקלה בייצור, יכול להיות הרבה מאוד סוגים שהביאו לתקלה הזו, אבל עובדה שהם מצאו איזשהו פתרון. הם עשו גם ניסוי לפני זמן מה, שבו הם הפעילו את המנועים לזמן רצוף ממושך, וראו שזה עובד בסדר. הם מקווים שגם ההכנסה למסלול תעבוד בסדר, יש פה, קשה להעריך עד כמה באמת זה ודאי שזה יעבוד. זאת חללית יפנית, מה הסיכוי ששני דברים התקלקלו בה? גם הסיכוי שדבר אחד התקלקל בו דמוך. אני רק אזכיר את משימת היבוסה שבה בערך 80 דברים התקלקלו בה, ולמרות זאת הם הצליחו. אז אני אופטימי. אני רוצה לסיים ש... ואם הם יצליחו לעשות את זה, אז תהיה לנו חללית סביב נוגה, שזה משהו ש... אין שום סיבה שלא יהיה. חללית עם שם מגניב. הקצוק. הקצוק. כן, ממה ש... המנועים הקטנים משתמשים באותו דלק של המנוע הגדול? לא, זה מערכת דלק נפרדת, זה הידרזין, בלבד. ויש להם מספיק דלק בשביל תמרון כזה ארוך? אז מסתבר שכן, מבחינת חישובי דלק, יש להם מספיק דלק, זו הייתה אמורה להיות משימה שתחזיק מעמד הרבה זמן סביב נוגה, אז עכשיו היא תחזיק מעמד פחות זמן, אבל לפחות היא תוכל להיות שם. אז זה מספיק טוב. למביני עניין, המנועים האלה נועדו רק לפריקת טנע של גלגלי תגובה. אבל אנחנו לא ניכנס ממש לפרטים האלה, אבל זה מערכת דלק שאמורה לשמש רק לפולסים מאוד מאוד קצרים, בזמנים מאוד ספציפיים ורק לעתים נדירות, לא צריך אותם כל הזמן. אז עכשיו הם יעשו עבודה קצת הרבה יותר אינטנסיבית ממה שהם היו אמורים לעשות. וזהו, זה הולך לקרות גם כן בתחילת דצמבר, 7 בדצמבר נדמה לי, ואנחנו כמובן נאחל להם בהצלחה, כי אנחנו רוצים שהמשימה הזאת תעשה גם את מה שהיא נועדה לעשות, ולא רק תתהלה בחלל. כי לא היינו עדיין על נוגה. היא בכלל לא הייתה אמורה להגיע לשנת 2015, בשלמותה, אז זה שהיא... אתה תגיד את זה בכל רע, מתי הלב. כן, זה נורא נחמד, אבל כל החלליות היפניות יש להם איזושהי דמות אנימה ש... עושה כל מיני דברים ו... תמונה, יואב, תמונה. כן, בחורה עם שיער ירוק. בסדר, נביא תמונה פעם אחרת. זה נורא נחמד, הקצוקי. אז טוב, נעבור לנושא הבא. מאוד, נדבר מאוד. לא, יש לנו עוד זמן, אז אופר יספר לנו על תצפיות ראשונות של כוכבי לכת בתהליכי וצרות. כן. כן. מדובר בכוכב בשם LKCA15. זה קשור ל-STACD, כי את זה אני מכירה. זה קשור במובן שיש שם זהותיות. זה מספיק קרוב. כבר אור לפני, כבר ב-2009, ראו שהכוכב יש סביבו דיסקת גז מאוד ענפה. זה כוכב מאוד מאוד צעיר, כוכב בין 2 מיליון שנה, זה ממש פינאץ במונחים של כוכבים, זה כאילו הרגע נוצר פחות או יותר, עדיין יש לו דיסקה מאוד מאוד מאוד ענפה של גז ואבק, דיסקה שנוצרת סביב כוכבים כשהם נוצרים, ובמרכז יש סוג של חלל בין הכוכב עצמו לדיסקה, וכבר ב-2009 זיהו שכנראה יש בתוך החלל הזה שלושה גופים שהם ככל הנראה פלנטות בתהליכי היווצרות, אבל אז עוד לא ידעו ממש. עכשיו הצליחו באמצעות תצפיות לאורך זמן, לראות שזה אכן כנראה פלנטות בערך מסה של צדק. ואחרת כנראה שהיה קשה מאוד לראות אותן. והן עדיין בתהליכי יצירה, הן עדיין סופחות גז. אז הצליחו ממש לראות חתימה ספקטרוסקופית, ממש לראות את המימן שמצטרף, שנשפך על אחת מהן. וזה מאוד מאוד מעניין, כי באמת עד היום אנחנו יודעים שחווי דרך צריכים להיווצר באיזושהי צורה, שלבים שונים וזה, עד היום לא ממש ראינו אותם פרט לאוקיי, עדיין הדיסקה עצמה, או ככוכבי הלכת בסוף דרכם. אז עכשיו אנחנו, יש לנו ממש דרך לראות אותם במהלך ההיווצרות. עכשיו, כלומר שזה תהליך מאוד מאוד ארוך, אנחנו לא נראה כנראה את התהליך עד סופו, אבל אולי משהו נוכל להסיק מזה באורך זמן. אני חייבת לציין שאתה, כל פעם שאתה מדבר על הזמן שיקח לקבל תוצאות במקצוע שלך, אני מרגישה קצת יותר טוב לגבי המקצוע שלי, כי אצלי זה כזה 20 עד 30 שנה לקבלת תוצאות, זה נחשב הרבה. אז קרן, לא, זה לא המקצוע שלי, פה זה זמנים זניחים, זה כמה מאות אלפי, מיליוני שנים, זה לא... בתחומים שלי זה מדברים מיליארדים של שנים. איך רואים מכל כך רחוק כוכב לכת נוצר, כלומר, איך אתה, מה המשתמשו לזה, כי זה, זה הכל, וכל כך רחוק זה די קטן אמור להיות, לא? תראה, כוכבי לכת אנחנו רואים כבר הרבה זמן, יש לנו כמה שיטות לראות אותם, אני לא בטוח איך גילו את זה, אני לא חושב שזה יהיה במעבר על פני הכוכב שלהם, כי הדיסקה כנראה מסתירה את זה, אבל כנראה שהכוכב מספיק קרוב והכוכבי לכת מספיק קרובים לכוכב כדי שהכמות הגז שסביבם תשקף את האור מהכוכב ויהיה אפשר לקלוט את זה אצלנו. אז אני לא מכיר את זה מספיק טוב בשביל להגיד את זה בוודאות, אבל כן הצליחו לזהות ממש את הסיגנטורות הספקטרוסקופיות, אז כנראה שיש מספיק קרינה מהכוכבי הלכת עצמם. אוקיי, יש לנו... כמה זה רחוק? רק שאלה קטנה, כמה... אל תענה לו. אני אבדוק. זו השאלה? זו השאלה של שי אבידן, מהQ&A, ששאל מה המרחק לשם. אז אני לא בטוח, אני אבדוק ואני אענה עוד כמה דקות. תודה. אני אפשר לעבור משהו פה. יואב, לך יש גם שאלה. אוקיי. גם כן משי אבידן. הוא היום מתקדם בדרגות יקיר התוכנית. האם הקצוקי אמורה לגלות הרבה דברים, או רק לוודא דברים שכבר ידענו, והאם היא נקראת על שם הדמות מנרוטו? אני כבר יודעת שאת אופציה בטח. הקצוקו, המשמעות של זה זה שחר, זה דון, אז כמו שיש חללית אמריקאית שזה השם שלה, אז זה השם. יכול להיות שמי שהגה את זה, היו לו עוד כל מיני רעיונות נוספים שקשורים לפנדום שלו, אבל זה לא ידוע. רשמית זה פשוט השם של שחר, כי זה שם מגניב לחללית. לגבי מה היא הייתה אמורה לגלות, היא אמורה לשמש בעיקר למחקר של האטמוספירה של נוגה, וזה לא שלא חקרו את זה קודם, אבל שוב, הייתה רק חללית אחת בעשור האחרון סביב נוגה, כך ש... כל מידע נוסף שיהיה, זה יביא עוד אינפורמציה שאפשר לאבד אותה ולהפיק כל מיני נתונים חדשים, ולהפיק מידע חדש ותובנות חדשות, ואולי גם תגליות חדשות. אז בפירוש להרחיב את מה את הידע שלנו על נוגה, זה לא לוודא דברים שאנחנו כבר יודעים. תודה לך, מר לנצמן. בינתיים אני הספקתי לעשות בדיקה, ואני לא רוצה להתחייב לזה כי מצאתי את הנתון הזה רק בוויקיפדיה הצרפתית, אבל ככל הנראה LKCA-15 נמצא במרחק של בערך 450 שנות אור מאיתנו, שזה יחסית מאוד מאוד קרוב, אז זה גם עונה לשאלה של ויקטור איך אנחנו רואים, זה יחסית באמת, הטלסקופים החזקים שלנו, עם משקפת צרפתית. היא משקפת שדה. משהו כזה, כן. אבל בלי המשקים. תמשיך עכשיו. מאורות. מאורות. טוב, אנחנו נדבר על מאורות. יש! דוקטור לנסמן, למה שלא תספרי לנו על איזשהו כנס ש... מה אפשר לעשות בחנוכה? נראה שהולך להיות חג ממש משעמם. אז טוב ששאלת, טוב ששאלת, אמר לנסמן. אתה יכול לפתוח את האתר של מאורות בינתיים, כדי שנוכל לחלוק אותו. אז מאורות, שאני חושבת שהזכרתי אותו כבר בפעם הקודמת, הוא כנס חד-יומי, מדע ומדע בדיוני, בירושלים, שהנושא שלו השנה הוא קטע ילדות, מה שאומר שיש לנו מלא מלא מלא הרצאות בנושאים של טקסי התבגרות ו... שנייה, רגע. מה? כלום, אני צריכה שנייה את... את לא יכולה לקבל. אני מעלה את האתר. אני שמחה, אבל... הם לנזבנים? כן. יש לנו צופים? בנושא... אני לא מאמין לזה, סתם. כן, הנה. בנושא, יש... בנושא טקסי התבגרות ומעבר מילדות לבגרות. יומן התוכן של הכנס כבר עולה ובו השושנה והכלבלב הנועזים מנסים לגרום לכנס הזה לעבוד למרות העובדה שהם החליטו לפתוח גנון וכל הילדים של כל חברי הסגל מתגלים כאו רובוטים מרושעים או גאונים מרושעים או רובוטים גאונים מרושעים שמנסים להרוס את הכל. אז כתב את זה מישהו שמכיר ילדים. ובכן, היות באותו מישהו שכתב את, את יומן התוכן, מדי פעם שואל אותי אם מותר לשלב את הילדים שלנו ביומן התוכן, צאו לחפש אותם, הם מופיעים שם. זה האתר שלנו. איפה הוא? זה? זה. זה. זה האתר שלנו. כן. כמו שאתם רואים, זה אתר נורא מגניב, אני מאוד אוהבת אותו, אני מאוד אוהבת את מאורות. מאורות יהיה ב-10 בדצמבר בקמפוס אדמונד ספרא בגבעת רם בירושלים. אנחנו מקווים לעלות תוכניה כבר השבוע, ויהיה לנו גם הזמנה מוקדמת, כך שאם תיכנסו לאתר, אם תבדקו אותו, או אם תעקבו אחרי אתר, אחרי האירוע בפייסבוק, או לחילופין, אם פשוט... תהיו אובססיביים כמוני ותרפרפשו כל הזמן כדי לראות מתי זה קורה, אתם תוכלו לקבל את התוכניה ולהזמין מראש כרטיסים. מומלץ מאוד להזמין מראש כרטיסים, כי אז לא יגמרו לכם הכרטיסים. מה שקרה לנו פעם וזה היה לא נעים. אז זה 10 בדצמבר, בירושלים, מ-11 בבוקר עד 10 בלילה, אירועים בנושא מדע ומדע בדיוני, תחת הכותרת של קץ הילדות. אוקיי, מישהו מכם הולך להרצות שם? אני הולכת להעביר סדנה על העברת הרצאות. יואב, מה אתה תעשה במאורות? אני הולך לעשות פאנל על אסטרוביולוגיה. עם מי? עם עדי ניניו גרינברג, מבקרת שביטים, ועם רעות סורק אברמוביץ' שהיא אסטרוביולוגית. שזה אוסומי בטירוף. כן, אז אנחנו נהיה שם, וכדאי שגם אתם תהיו שם, כי הולך להיות כנס מגניב. כן, תרשמי לנו כרטיס. מה? תרשמי לנו כרטיס. ליואב? כן. לא. אני אשמור. הנפוטיזם פה מרקיע שחקים. היה לי עוד משהו להגיד, החל מיום שלישי אני מקווה אנחנו מתחילים להעלות את פרויקט הסיפורים של מאורות, שכל שנה אנחנו עושים פרויקט סיפורים קצרים של מיטב סופרי המדע בדיוני בארץ. ששמו? שמו של הפרויקט השנה הוא אורורה. הוא על בית ספר לילדי דיפלומטים, והסיפורים האלה בחלקם מאוד מטרדים, בחלקם מאוד מדכאים, ובחלקם ממש ממש כיפים, כולל זה שלי, השנה יצא לסיפור כיפי. דיפלומטים חייזרים, אם זה לא ברור. כן, ברור. אוקיי. ורובוטים. בואו למאורות, בואו למאורות ותסמכו אותי מאוד. וגם אותי. כן, כי תהיו במאורות. טוב, אז בזאת התוכנית שלנו מגיעה לסיומה בזמן. ותודה לכם, צופים יקרים שצפיתם בנו עד הסוף. I like you, אלת. ואנחנו מאוד נשמח אם תסמנו לייק על הסרטון ביוטיוב, אם תרצו לראות את שאר התוכניות, אז יש פלייליסט בערוץ שלנו, ואתם יכולים לעשות סאבסקרייב ולקבל את התוכניות החדשות, כאשר הן נרשמות ביוטיוב, ואנחנו מאוד נשמח להפצה של התוכניות. שזה אומר, תעשו שייר בבקשה, כדי שחבריכם יוכלו לראות את התוכנית גם כן, ובעיקר אם אתם הפכתם, קיבלתם את התואר יקירי הבלוג, יקירי התוכנית, אז אתם תוכלו להשוויץ, ואז הם יוכלו לנסות את הקיונטי, וכולנו נשמח מזה. מה שקרן אמרה. חוץ מזה. חוץ מזה, מה עוד יכול להיות? עוד שבועיים יש לנו שוב תוכנית. נכון, אנחנו, התוכנית הזו היא דו-שבועית, זאת אומרת שכל מוצאי שבת, שניים אנחנו עולים לאוויר, שעה 21:00, אז זה אומר שעוד שבועיים מהיום תהיה עוד תוכנית שבה אני קרן התמנונית ו... קרן בפאניקה, כי זה בשבוע שלפני מאורות. אז תוכלו לראות את קרן בפאניקה. ואנחנו נשתדל שהצוות יהיה פה, הפעם תקין. ובריא. ובריא. יעל, אנחנו אוהבים אותך, תחלימי מהר בבקשה, זה לא אותה תוכנית בלעדייך. אז שיהיה לכם לילה טוב. תודה רבה. ולהתראות. לילה טוב. ונסיים בשירה, Do you wanna build a victor?